queima a galenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Και θα ήθελα να μπορέσουμε και μετά από την ομιλία να συζητήσουμε ως αριστεροί και αριστερές τι προσπαθούσαμε, τι επιδιώξαμε και τι προσδοκούμε για τις καλύτερες κουτσομούρες. Για τις καλύτερες κουτσομούρες. Ως αριστεροί και αριστερές, τι προσπαθούσαμε, τι επιδιώξαμε και τι προσδοκούμε για τις καλύτερες κουτσομούρες. Όμως, ως αριστεροί και αριστερές, λέει ο Τσακαλώτος, τι επιδιώξαμε και τι προσδοκούμε για τις καλύτερες κουτσομούρες, διότι οι σύγχρονοι αριστεροί και αριστερές, όπως είναι όλοι αυτοί, έχουν στόχους, έχουν άποψη και έχουν και πλαίσιο αγωνιστικό, διεκδικητικό, όπως είναι οι κουτσομούρες, μάλλον όπως είναι οι καλύτερες κουτσομούρες. Από ομιλία του κυρίου Τσακαλώτου, το Σαββατοκύριακο στην Μυτιλήνη, είπε πάρα πολλά, θα ακούσουμε τα καλύτερα σημεία. Πάντα όταν μιλάει ο Τσακαλώτος βγάζει πάρα πολλά. Είναι ένας επιτυχημένος υπουργός οικονομικών και είναι και ένας πολύ επιτυχημένος στους λόγους του, στην παρουσίαση, στην εφράδια, στα ελληνικά του, στις κουτσομούρες και γενικότερα είναι ένας επιτυχημένος, το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι πιο επιτυχημένος όμως από τον Πρωθυπουργό, από τον Αλέξη Τσίπρα. Ελάτε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα ζητήματα και της ανομίας και της εγκληματικότητας και να τα απαντήσουμε. Να δώσουμε λύσεις σε αυτά. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Κουτσομούρες. Κουτσομούρες. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Ποιον αιώνα ακριβώς, επειδή είναι ο Μεσαίωνας, είναι ο ενδέκατος, ποιος αιώνας είναι ο Μεσαίωνας, είναι λόγος του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή προχθές την Παρασκευή. Το είπε έτσι κανονικά, δεν έχουμε επέμβει, δεν το έχουμε μοντάρει, δεν χρειάζεται άλλωστε. Προχωράει πάρα πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και κυρίως σε αυτά τα λεκτικά, σε αυτά τα επιδεικτικά, στην γνώση βασικών πραγμάτων, θεμάτων της έκτης δημοτικού. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά, αποδεικνύεται αυτό με κάθε τους ομιλία. Τους θαυμάζουμε και για αυτό το λόγο. Νομίζω τους θαυμάζουν και οι ψηφοφόροι τους, κυρίως για αυτόν τον λόγο. Αν θέλετε το νησί να έχει εναλλακτικό τουρισμό που μου εξηγήσανε που πήγα και είδα τον, δεν θυμάμαι τώρα το πραγματική λέξη του ελέφαντα που δεν είναι ελέφαντας, που ήταν πριν από τους ελέφαντες. Ελέφαντες. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαι καλύτερος μάγειρας από ότι είμαι οικονομολόγος, όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, το πρώτο μαγαζί που πάω να δω είναι τα ντελικατέσεν που έχουν διαφορετικά πράγματα και προϊόντα. Απόψε τρώμε του Τσακαλώτου. Όπως ακούσατε, είπε ότι είναι καλύτερος μάγειρας, έχει επίγνωση και είναι πολύ πιθανό από ότι οικονομολόγος. Μπορώ να το φανταστώ σε μια κουζίνα να προσπαθεί να δημιουργήσει, έχει αυτή την επιμονή, έχει την καλή διάθεση ο Τσακαλώτος. Για αυτά είναι, δεν είναι για υπουργή ηλικία και για την πολιτική. Για την παρέα είναι πάρα πολύ καλός, φαίνεται καλοδιάθετος, να κάνει ό,τι καλύτερο, να ανακατεύει γκουρμέ καταστάσεις με παραδοσιακές συνταγές. Τον έχω για τέτοιο τύπο παρά για οικονομολόγο. Για οικονομολόγο όλοι ξέρουμε. Δεν είναι και τόσο, γιατί προέρχεται από την αριστερά, διαβάζει Μάρξ και πάει να εφαρμόσει τα νεοφιλελεύθερα. Τα εφαρμόζουν αυτού του τύπου οι αριστεροί, μια χαρά και χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανέναν ενδιασμό. Απλά δεν πετυχαίνουν οι συνταγές. Ενώ οι άλλες συνταγές στην κατσαρόλα του, μάλλον πετυχαίνει. Και όπως είπε ο ίδιος, επειδή είναι καλύτερος μάγειρας παρά οικονομολόγος, όταν πάει στο εξωτερικό, πηγαίνει κατευθείαν στα ντελικατέσεν των καταστημάτων. Έτσι λοιπόν, όταν πάει Λονδίνο, πηγαίνει πού. Δηλαδή τώρα πα σε ένα delicatessen στο Harrods, ας πούμε, που είναι ένα μεγάλο μαγαζί του Λονδίνου, έχουν τις καλύτερες κουτσομούρες. Εγώ λοιπόν κλούβα τον ΜΑΤ δεν έχω. Εγώ λοιπόν κλούβα τον ΜΑΤ δεν έχω. Ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου. Ούτε έξω από το γραφείο μου. Μα πόσο ηλίθιος μπορεί να θεωρεί τους Αθηναίους και όλο τον ελληνικό λαό είναι ο Αλέξη Τσίπρας στην αποστροφή του προχθές, ότι δεν έχει κλούβα τον ΜΑΤ έξω από το γραφείο του. Είπε και το γραφείο. Το γραφείο είναι το μέγαρο Μαξίμου. Όποιος περνάει, είτε μέρα είτε νύχτα, τη νύχτα θα δει 3-4 τουλάχιστον στην κάθε πλευρά, κυρίως στην πάνω. Αλλά όταν περνάει η μέρα, μία κλούβα οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε θα τη δει το λιγότερο μία κλούβα. Δεν τις έχει δει, προφανώς τις έχει δει, γιατί από εκεί μπαίνει, από εκεί βγαίνει, αλλά θεώρησε χρήσιμο να το πει αυτό, ενώ ξέρει ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ότι δεν ισχύει. Πώς λέγεται λοιπόν αυτός που κοροϊδεύει κατά μούτρα κάποιον για κάτι τόσο οφθαλμοφανέστατο? Πώς λέγεται αυτός και πώς θεωρεί αυτούς που κοροϊδεύει το καλύτερο, στην καλύτερη ηλίθιους? Γιατί όλοι περνάμε από εκεί και όλοι ξέρουμε και έχουμε δει τις φωτογραφίες και υπάρχουν και φωτογραφίες από προχτές που ανεβαίνουν και τον διαψεύδουν και σε αυτό το θέμα. Εδώ τον έχουν διαψεύσει φωτογραφίες και καταστάσεις σε όλα τα θέματα, πόσο μάλλον σε αυτό. Αλλά δείχνει και το αδίστακτον του χαρακτήρος του ηγέτη. Πόσο εύκολα μπορεί να πει το όποιο ψέμα, ενώ ξέρει ότι κανείς άλλος δεν πρόκειται να το παραδεχθεί. Από την άλλη, αυτός που έρχεται, αν έρθει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ή δεν ξέρω εγώ με την κάλπη, τι κέφια θα έχει κάλπη, έχει τα δικά του θέματα. Κύριε Τσίπρα, αναφερθήκατε σε μία σύμπραξη μεταξύ του Πολυτεχνείου και του Κολάμπια. Δεν μου λέτε το Κολάμπια τι είναι, δημόσιο πανεπιστήμιο? Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια? Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια? Μήπως είναι ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο το Κολάμπια στο οποίο αναφερθήκατε? Κολούμπια θέλει να πει, ώστε δεν το καταλάβατε, αλλά μιλάει με προφορά. Αυτή η οικογένεια πάντα μιλάει με προφορά, όχι συνολικά. Μιλάει με αυτή τη βλάχικη προφορά που βάζει σε κάποιες λέξεις μόνο προφορά. Σε όλα τα άλλα δεν ξέρεις ούτε καν ελληνικά. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Αλλά πιάνει κάποιες λέξεις και τις αμερικανίζει, τις αγγλικίζει. Η Ντόρα βάζει εκείνα τα παχιά τα S. Οπότε όλο αυτό δίνει μια άλλη διάσταση στο λόγο. Εδώ ήθελε να πει το Κολούμπια, το είπε Κολάμπια. Κολάμπια είναι σαν να είναι ένα στριπτιτζάδικο έξω από το Αγρίνιο. Ωραίο όνομα για τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό και αν αυτό έκανε τη σύμπραξη με το Πολυτεχνείο. Νομίζω το Κολάμπια, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο της Αμερικής μάλλον είναι. Δεν μας το διευκρίνησε. Αυτά είναι από την προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή που συζητήσανε για κάποιο θέμα που κανείς δεν θυμάται, αλλά μείναν αυτά τα παραπολιτικά, γιατί και ο ένας και ο άλλος συναγωνίζονται να αφήσουν πίσω τους παραπολιτικά και θα μείνουν και στην ιστορία ως οι παραπολιτικοί πρωθυπουργοί, γιατί την κανονική πολιτική δεν την ασκεί η Αθήνα, το Μέγαρο Μαξίμου, η Βουλή, η Κυψέλη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την ασκεί οι Βρυξέλλες. Την ασκούν οι Βρυξέλλες, την ασκεί το Βερολίνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες εσχάτως, γενικώς άλλες πρωτεύουσες που δεν έχουν θέματα με κλούβες και όλα τα υπόλοιπα. Ένα από τα πολύ ωραία σημεία παραπολιτικής που μείνανε στην ιστορία είναι αυτό με τον καφέ. Την άλλη φορά όμως που θα επιλέξετε να αποδράσετε από τη συζήτηση για την οικονομία στη Βουλή, κύριε Μητσοτάκη, πείτε στους επικοινωνιολόγους σας, μη σας βάζουν να κάνετε δηλώσεις 200 μέτρα από το σπίτι μου, λέγοντάς μου να έρθω στην περιοχή μου, στη γειτονιά μου, να σας απαντήσω και να δω ποια είναι πραγματικότητα. Πάω σε καμιά άλλη γειτονιά της Αθήνας. Και εν πάση περιπτώσει, αν έρχεστε από τη γειτονιά, χτυπήστε και το κουδούνι να πιούμε και κάνα καφέ. Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή για χαρή. Χτυπήστε και το κουδούνι να πιούμε και κάνα καφέ. Φτιάξε μου ένα καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Να είναι όπως η ζωή μου, η πικρή για χαρή. Θα σας κεράσω. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν προς τον Κυριάκο, και καλά, εγώ δεν έχω κλούβες στο σπίτι, ούτε και στο σπίτι, όποτε ξαναπεράσει από Κυψέλη, έλα να σου φτιάξω καφέ. Ωραίες ατάκες όλες αυτές, απλά έχουν μια χρονοκαθυστέρηση. Είναι ατάκες για γυμνάσιο στην καλύτερη, για δημοτικό στην άριστη, αλλά λέγονται στη Βουλή από τους άριστους ή και τους καλύτερους, εκλεγμένοι όλοι αυτοί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαία εκεί. Εμείς τους έχουμε στείλει. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, το τόλμησαν. Εμείς δεν ήμασταν τόσο τολμηροί. Και μακάρι, είναι σίγουρο, δεν θα ξαναγίνουμε και δεν θα γίνουμε ποτέ τόσο τολμηροί. Ο Μενιδιάτης εδώ που μπήκε εμβόλυμος λέει: φτιάξε μου έναν καφέ και μη βάζει ζάχαρη. Κρατάμε το βάζει γιατί κάτι παίζει. Αυτή η διαπραγμάτευση ήταν από σημαντικά παιδιά που μπήκαν στην πολιτική κατά πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΟΠΟΥΛΑ. που στις πιο δύσκολες συνθήκες, χωρίς ύπνο για πολλές μέρες, το βάζανε πρωί βράδυ. Κατά πλειοψηφία Σιριζόπουλα το βάζανε πρωί βράδυ. Εδώ μιλάει για τη διαπραγμάτευση και μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσακαλώτος από τη Μυτιλίνη και λέει για τα Σιριζόπουλα του 3% που τελικά ήρθε στα πράγματα και έτσι όπως έκανε τη διαπραγμάτευση που το βάζανε πρωί βράδυ. Είναι ωραία αυτά τα Σαρδάμ. Δεν είναι ακριβώς Σαρδάμ. Είναι ελλιπής γνώση του Τσακαλώτου, γιατί όπως είπε ο ίδιος δεν είναι φυσική, το όχι μητρική, φυσική είπε γλώσσα. Οπότε αυτό που κάνει συνήθως είναι να ξεχνάει να ολοκληρώσει την πρόταση. Και εδώ ακούσαμε τα Σιριζόπουλα να το βάζουν μόνο πρωί βράδυ, χωρίς να το βγάζουν ποτέ. Έτσι λοιπόν δημιουργείται μια άλλη εικόνα και είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα που φτιάχνει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, εν αγνία του πάντα και χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση. Χθες ήταν και η επέτειος του Γοργοπόταμου, της ανατίναξης και ποιος έπρεπε να την επισκεφθεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετέχουμε σήμερα σε μια ξεχωριστή τελετή μνήμης και περίσκεψης. Γιατί ο Γοργοπόταμος δεν εντάσσεται στα σύμβολα που με τον καιρό γίνονται παλιά κοιμήλια και παίρνουν σιωπηλά τη θέση του στην ιστορία. Εδώ και 76 χρόνια παραμένει ζωντανός οδηγός για μια υπερήφανη εθνική πορεία. Με άλλα λόγια, οι φλόγες από τα εκρηκτικά του Μάγκερς και του Γκούντχαους και τα όπλα του Ζέρβα και του Βελουχιώτη δεν έσβησαν με το τέλος του σαβοτάζ. Εδώ έχει μια αλήθεια η άποψη του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί λέει δεν έχει σβήσει, δεν είναι κοιμήλιο ο Γοργοπόταμος. Όντως έχει δίκιο. Διότι αυτό που κάνει από τότε, από εκείνα τα χρόνια, κυρίως τα τελευταία, τα πρόσφατα, τα 20, η αριστερά και η δεξιά, η δεξιά δηλαδή κυρίως και η αριστερά τα τελευταία χρόνια, είναι να τεινάζει ότι υπάρχει. Να το τεινάζει στον αέρα κανονικά. Όχι όπως τεινάχτηκε και που έπρεπε η γέφυρα του Γοργοποτάμου τότε. Αλλά όλες τις άλλες γέφυρες λογικής, αξιοπρέπειας, οικονομίας, κοινωνικής συνοχής, όλες αυτές τις γέφυρες όντως η αριστερά και η δεξιά του σήμερα τις τεινάζει χωρίς να υπάρχει Βελουχιώτης, χωρίς να υπάρχει Ζέρβας, Έδες, Ελλάς. Δεν είπε μόνο αυτά, είχε να πει κι άλλα. Εδώ πολέμησαν ενωμένοι ο Εδές και ο Ελλάς. Οπαδοί της αστικής δημοκρατίας και μαζί ορκισμένοι κομμουνιστές. Με εγωιτεύει πιο πολύ αυτή η πρώιμη περίοδος της εθνικής αντίστασης, το 1941, το 1942. Που την έννοια αυτή, ο Γοργοπόταμος είναι στο μυαλό μου το πρότυπο, η ευκαιρία για την εξέλιξη του ελληνικού αντιστασιακού κινήματος. Από πού να το πιάσεις και πού να το φτάσεις. Με γοητεύει, λέει, πιο πολύ αυτή η πρώιμη περίοδος της αντίστασης. Δεν τον γοητεύει καθόλου καμία αντίσταση. Το ξέρουμε όλοι, έπρεπε να το πει. Πήγε εκεί για λόγους επικοινωνιακούς να δείξει ότι είναι ανοιχτός και προς αυτή την πλευρά. Μπας και τσιμπήσει κανέναν ψηλό αριστερό απογοητευμένο από το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς να φτιάξει το προφίλ. Ό,τι κάνουν, ό,τι λένε, είναι μόνο για το προφίλ. Δεν μπαίνουν σε καμία ουσία. Από την άλλη, αν μπούμε στην ουσία, δεν τον γοητεύει η μετέπειτα πορεία της αντίστασης. Λογικό, γιατί είχε ξεπέσει τελείως ο Έδες, είχε αποκαλυφθεί ο πραγματικός του ρόλος. Δεν του άρεσε αυτό προφανώς του Κυριάκου. Είχε κυριαρχήσει το ΕΑΜ, ο Ελλάς, είχαν κυριαρχήσει τα συνθήματα για λαοκρατία, πήγαινε ο τόπος για άλλες εξελίξεις. Λογικό να μην του αρέσει του Κυριάκου Μητσοτάκη όλη αυτή η εκτέλεση. Και επειδή πρέπει να τιμήσουμε εδώ την επέτειο, θα το κάνουμε καταρχήν όπως θα το κάναμε αν ήμασταν ΣΥΡΙΖΕΙΚΗ εκπομπή. Πρώτα η Σόιμπλε, άστραφτη Μέρκελ, μου γκρίζει η Λαγκάρ και οι τρεις θεσμοί. Τρόικα, τρόικα, εμπρός στον αγώνα για υψηλότερο το ΦΠΑ. Τρόικα, τρόικα και τούτο το χειμώνα θα ξαναπληρώσουμε τον ΕΜΦΙΑ. Ξαναζωντανέψε το παπατζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Αυτός είναι ο τρόπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπήρχε παλιά η ταινία, κάντε όπως ο Μπέκαμ. 2-11-200-8-200, θα το κάνουμε και με τον άλλον τρόπο σε λίγο. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά. Αύριο θα είμαστε εδώ, έχουμε απεργία, οι δημοσιογράφοι, εν ώψη της μεθαυριανής πανελλαδικής απεργίας. Οπότε πείτε τα σήμερα, θα παίξουν από Παρασκευή και μετά. Όχι, από Τετάρτη. Από Τετάρτη και μετά θα είμαστε εδώ. studio@papakirialfm.gr το mail, η ηλεκτρονική διεύθυνση. Είμαστε στο YouTube, Ελληνοφρένιο Official. Στέλνετε ό,τι θέλετε. Από κάτω έχει chat. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Twitter. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα εορτασμός, υπενθύμηση, μουσικός εορτασμός της χθεσινής επετείου με τον original τρόπο. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, ο, το ρίξα στο σωρολό. Ωραία. Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά. Τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα. Κοίτσε τη άδεια, πολλετά. Ωραία. Αλυτάκι, βατηράκι, μες στους δρόμους τριγυρνώ. Αλυτάκι, βατηράκι, μες στους δρόμους τριγυρνώ. Σήκωσα το παλιάκι, δεν με νοιάζει κι αν δεινώ. Ωραία. Αυτά τα φρένα είναι πολύ ωραία και χρήσιμα. Ο Τσακαλώτος από την ομιλία του στη Μυτιλίνη του λέγανε στην αρχή κάνει εκεί το τσεκ το περίφημο του ήχου και είπε κάτι που το ξέρει πολύ καλά σε άπτεστα ελληνικά. Ένα, δύο, τρία. Μετά του λένε ξανά, λέει ξανά. Ένα, δύο, τρία. Δεν πήγε στο τέσσερα. Είναι και οικονομολόγος, μην περιμένετε και πολλά. Και αφού τα πήγε πολύ καλά, του είπαν και ένα ωραία, είπε και αυτός ωραία. Όλο αυτό μας ενέπνευσε να το κολλήσουμε δίπλα από την Αλίκη. Σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που είναι ταξικό τραγούδι και αν προσέξατε τους στίχους, στην αρχή λέει «Η τσέπη άδεια από λεφτά», εκεί κολλήσαμε τον Τζακαλώτο να λέει ωραία και λίγο πιο πέρα λέει η Αλίκη πάντα σήκωσε τον μπαϊράκι «Δεν με νοιάζει αν πεινώ». Και εκεί κολλήσαμε πάλι τον Τζακαλώτο να λέει ωραία μέσα σε δύο στίχους. Έχει πολύ ωραίες καταστάσεις και έχει αυτή τη μαχητική αντίληψη που έβγαζε η εποχή για το αν πεινάει κάποιος. Και όλα τα άλλα στο πλαίσιο πάντα έχει ο Θεός, έχει ο Θεός και για τους φτωχούς. Εδώ τώρα πριν πάμε στα υπόλοιπα ακούσατε πριν και το τρέιλερ του Χριστόφορου Ζαραλίκου, οπότε οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε στο 2-11-200-8-200 θα πάτε σήμερα στο θέατρο Κιβωτός στην Πειραιώς για να δείτε την Κιβωτό του Ζάρα. Είναι για 4 Δευτέρες ακόμα, αλλά εμείς δίνουμε για την σημερινή παράσταση κείμενα Πιτσιρίκος και Ζαραλίκος. Τους είχαμε φέρει εδώ πριν 2 Πέμπτες. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Κακλέας. Όσο εμείς ακούμε τα άλλα, εσείς παραγγέλνετε, παίρνετε μέσα στον Αποστόλη. Οι 3 πρώτοι σήμερα θα πάτε στις 9 η ώρα να δείτε τον Ζαραλίκο σε αυτό το πολύ ωραίο και ιδιαίτερο. Δεν είναι απλά stand-up comedy, είναι κάτι παραπάνω. Προχθές ο Τσίπρας αναφέρθηκε στο Γιώργο Αυτιά μιλώντας στην Βουλή και θεώρησε χρήσιμο και σκόπιμο και το περιμέναμε όλοι να απαντήσει ο Γιώργος Αυτιάς γι' αυτό. 6 και 20. 6 και 20 φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Εδώ με ειδήσεις, με γεγονότα, με 1002 είστε στη δικιά σας εκπομπή και θα σας πω και κάτι άλλο. Να χαιρόμαστε όταν πολιτικά πρόσωπα, αναφέρονται πρωθυπουργός, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης και υπουργοί αναφέρονται στη δικιά σας φωνή. Αυτή η εκπομπή δεν είναι ούτε δικιά μου ούτε του Sky. Είναι δικιά σας. Είπε και άλλα, αλλά δεν αντέχετε. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Παραμένεις ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου, έτσι. Επίσης παραμένω το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Γιατί δεν τα λέμε όλα, γιατί τα λέμε όσο μας φέρει. Σου δίνουν πολύ τροφή, σου λέω. Απόστολες, σου δίνουν πάρα πολύ τροφή. Είναι αστήρευτη. Αστήρευτη. Ο άλλος τώρα που πήγε εκεί πέρα με τον κόμενο, τι ήταν πραγματικό δηλαδή. Έγινε πραγματικά ή ήταν το καραστημένο. Αυτή με τον Κυριάκο. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Στημένο τώρα. Είναι σαν να λες ότι ήταν στημένο αυτό με το Σιμίτι που είχε πάει και λέει άλλη ανέλπιστο. Κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς. Ανέλπιστο. Που είχε πάρει τηλέφωνο. Ήταν στημένο εκείνο, άμα ήταν εκείνο μπορεί να είναι και αυτό τώρα. Τι να σου πω. Αλλά πάντως είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι, όλοι οι ίδιοι. Ο Τσίπρας όμως δεν είχε βγάλει κανένα τέτοιο. Είχε βγάλει σε μια λαϊκή, είχε βγάλει. Που τον φυλάγανε. Δεν είχε βγάλει. Είχε βγάλει. Σιγά μην δεν είχε βγάλει, όλοι βγάζουν. Μια γκόμενα εμάς στον δρόμο να μας σταματήσει, να πει τι ωραίος γκόμενος που είσαι, να μην γίνει. Το Μητσοτάκι, μόνο το γουρλό. Ναι, αλλά εσένα σου λένε όμως και διάφορες εκεί πέρα. Ε, τι μου λένε, ανώμαλο με λένε. Με σταμάτησε μια να πει τι ωραίος γκόμενος είσαι, κι ας μην είμαι, γιατί ο Κυριάκος είναι. Πορφύριος Βυζδέκης, καλημέρα σας. Κύριε Βυζδέκη, γεια σας. Πού σπάσε τα νεύρα ο Μητσοτάκης. Είχα φάσει να ψηφίσω Μητσοτάκη. Με το Τατσόπουλο μαλακής που παίρνει ο μαλακάς, θα ψηφίσω, θα είναι ο Τζίμερο και δημιουργία ξανά. Εσύ και ο Τζίμερος μόνο. Πάθαμε μεγάλη ζημιά. Γιατί σήμερα που είναι Παρασκευή, πώς το λένε αυτοί που ψωνίζουν με φτηνά. Μα μαύρο Παρασκευή που λέει, μαύρο Παρασκευή. Κατέβηκα εγώ να πάρω πεοκαλύπτρες, δηλαδή καπότες, πώς το λένε, προφυλακτικά. Και έχουν εξαφανιστεί ακόμα και στην Ηλιούπολη που μένω, που είναι προάσιο περιοπής. Δεν μπορεί να μην έχει Ηλιούπολη, κάτσε να μιλήσει στο Θήμιο, σίγουρα θα έχει. Γύρω από την Τρύπα που λες, ακόμα και εκεί. Και ρώτησα, έμαθα, τα έχουν πάρει όλα τα κόμματα, τα πολιτικά. Γιατί αυτά τα κόμματα το κάνουν χωρίς προφυλακτικά. Όλο αυτό. Έχουμε να φάμε γαμίση, γι' αυτό και εγώ πήγα και πήρα βαζελίνη. Τουλάχιστον να μην μας πονέσει, ρε φίλε. Πες το, κάνε ανακοίνωση να προμηθευτεί ο κόσμος βαζελίνη. Τώρα εσύ ήθελες προφυλακτικό, γιατί συχαίνεσαι το χέρι σου, ας πούμε. Ρε παιδί μου, φτάσαμε. Σε αυτή την ηλικία τώρα εγώ. Γι' αυτό λέω, επειδή σε αυτή την ηλικία μόνο για εργόχειρο σε κόβω. Τι συχάθηκες, τι το θες το προφυλακτικό. Τι, χωρίς. Γίνεται, αφού το λέει και ο γιατρός, το λένε αυτά τα πράγματα, τα λέει γιατρός. Σε τι γιατρό πάει. Τέλος πάντων, κατάλαβα, έλα, γεια. Να διαβάζετε Λένα Μαντά, Χρυσίδα Δημουλίδου, Σώτη Τριανταφύλου και Πέτρο Τατσόπουλο. Μπράβο, νόμιζα δεν θα το πεις το τελευταίο. Και Τατσόπουλο. Ή κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό, ή κοροϊδεύεις λίγους για πολύ καιρό. Εδώ τι γίνεται. Εδώ πολλούς για πολύ καιρό, τι είναι. Κρύβουνε τον ελληνικό λαό τόσα χρόνια. Εμείς έχουμε ιδιαίτερη μαγιά. Εδώ δεν έχει μαλακίες. Αυτά είναι ξενικά που λες. Είναι σαν το Black Friday ή σαν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν έχει μαλακίες. Εδώ είναι Ελλάδα. Εδώ είναι πολλούς για πολύ καιρό. Αυτό που σου έχω πει άλλη φορά, άμα θυμάσαι. Εδώ έχουμε μείνει στο μεσαίωνα. Οι άλλοι τρέχουν, προχωράνε, είναι σαν να τρέχουν μαραθώνιο. Όλοι να ξεκινάνε τώρα και εσύ να ξεκινάς μισή ώρα μετά και να μην τρέχει να τους προλάβεις παρά να πηγαίνει. Σημειωτών να βγεις ούτε καν, δεν τερματίζεις καν. Παρακαλώ. Σκάι. Ναι, βέβαια. Λάθος. Real FM. Δεν βαριέσαι. Θέλω να ενώσω κι εγώ τη φωνή μου για την αδικία που γίνεται σε αυτή την καθαρίστρια. Οπότε Real FM. Όχι, Σκάι. Γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ενώσετε τη φωνή σας με το δικαστήριο. Λοιπόν, για πείτε μου. Επειδή είμαι πολύ, πολύ, πολύ παλιά ακροάτρια. Από Σκάι, από πού είσαι, όπου ήσουν, από κοντά σε φέρνω. Α, είχα καταλάβει έναν εφαψία, ένα στόκερ. Για πες. Αυτό που σου είπα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Για την καθαρίστρια είμαι υπέρ της. Εντάξει, να σε καλά. Γεια σας. Αχ, Απόστολε. Αχ, εγώ. Πήρα για την κυρία την καθαρίστρια να ενώσω τη φωνή μου με εσάς. Unite, unite, οκ. Okay. Να είστε καλά, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνιο. Έχεις ακούσει τη διαφήμιση που παίζει το Real? Όταν πεινάς δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα άλλο. Όλοι πεινάλες είναι και γι' αυτό δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Οι ξεφτύλες. Στο διάλο να πάνε. Αυτοί που μας δικάνε γενικώς. Τάπα και ξέσπαστα. Μην παίρνετε άλλο για το Ζαραλίκο. Πρόλαβαν οι τρεις. Αυτοί που θα πάνε σήμερα είναι ο κύριος Τουρκαντώνης Χρήστος, ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης και ο κύριος Σωτήρης Αυλονίτης. Θα πάτε στο θέατρο Κιβωτός, είναι Πειραιώς 115, απέναντι από τον Γκάζι. Θα δείτε εκεί τα μεγάλα κέντρα διασκεδάσεως δεξιά, όπως κατεβαίνουμε την Πειραιώς. Αριστερά είναι αυτό το θέατρο, πάρα πολύ όμορφο θέατρο. Η Κιβωτός του Ζάρα είναι η παράσταση, Ζάρα Λίκου, φανταστείτε το άλλο το μαγαζί. Για 4 Δευτέρες ακόμα, έναρξη, 9 η ώρα. Πήγαινε λίγο νωρίτερα, από τις 8.30 θα πείτε Ελληνοφρένια, θα περάσετε με έναν αέρα ότι κάτι έχετε κάνει στη ζωή σας πολύ σημαντικό. Και θα κάτσετε να δείτε την παράσταση. Τα κείμενα τα έχουν γράψει ο Πιτσιρίκος και ο ίδιος ο Ζαραλίκος. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιάννης Κακλέας. Παίζει ο Ζαραλίκος. Καλά να περάσετε. Επίσης, ακούσατε εδώ κάποιο κομμάτι του λαού που υπογράφει. Έχουμε βγάλει με το Press Project και τον ημεροδρόμο. Και εμείς ένα κείμενο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους κυβερνητικούς να κάνουν κάτι για την καθαρίστρια. Έχει επέμβει βέβαια και η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα έχει εξέλιξη το θέμα μες τη βδομάδα. Ελπίζουμε όλοι θετικοί. Τουλάχιστον γι' αυτό, μια που πήρε αυτή την έκταση, να γίνει ένα σύμβολο και να λυθούν και κάποια θέματα νομικής φύσεως που όλοι αναγνωρίζουν πια ότι είναι παλαβά. Υπάρχουν πολλά παλαβά, αλλά μια που τέθηκε έτσι το θέμα, να αποκατασταθεί αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη όλοι. Και η ηγεσία του τόπου, πολύ περισσότερο. Και ο κόσμος από κάτω να νιώσει ότι κάτι έχει συμβεί. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το Μεσαίωνα. Από τη μία είναι ο σύντροφος Αλέξης εδώ, πρωθυπουργός της χώρας, τυχαίνει να είναι και πρωθυπουργός, ο τρέχον πρωθυπουργός, μέχρι νεοτέρας βλέπουμε, που είπε αυτό που είπε. Στη Βουλή μάλιστα έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Και από την άλλη είναι μια πολύ ωραία εκπομπή, η My Style Rocks. Σήμερα πάω σε μια παράσταση που θέλω να πάω γενικά. Και... Μη μου πεις τι, Μαρτίγια. Όχι, όχι. Είναι του Φιντόρ. Ναι. Είναι του Φιντόρ Ντοσκέ. Αγκάρ, μισό λεπτό. Δεν βάζει δύσκολα. Φιντόρ Ντοσκέ Ελφσί. Έχει δύσκολο όνομα. Φιντόρ Ντοσκέ Ελφσί. Βαθιστόχαστο. Είναι βαθιστόχαστο το όνομα. Ντοστογεύσκι είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Η συντρόφισσα κι αυτή μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός. Έχει όλα τα προσόντα. Εδώ έγινε ο άλλος. Βέβαια, τον Ντοστογεύσκι ίσως και να τον ήξερε. Σαν όνομα. Σαν μέσα το βιβλίο αποκλείεται. Αλλά Ντοστογεύσκι είναι το σωστό. Όπως είπε η συντρόφισσα από το My Style Rocks και η Κωνσταντίνα δίπλα. Να μην θέλει να τις βάλει δύσκολα, γιατί είναι βαθιστόχαστα όλα αυτά και άρα κουράζουνε. Τσακαλώτος. Ας γυρίσουμε στην εγγύηση που φέρει το όνομα Τσακαλώτος. Μια παρένθεση εδώ, να πω κάτι τελείως διαφορετικό. Οι ψυχολογικές μελέτες λένε ότι πόσο μπορεί να προσέξει ένα κοινό είναι στα 20 λεπτά πάει, αρχίζει από εδώ και αρχίζει σιγά και μειώνεται η δυνατότητα. Άρα μου έχουν πει κάθε 20 λεπτά να πεις κάτι αστείο ή κάτι ωραίο, να αλλάξεις αυτό. Μήπως ξαναξυπνήσουν και μετά μπορείς να συνεχίσεις τη συζήτηση. Αυτό δεν αφορά τον Τσακαλώτο. Ο Τσακαλώτος όλο το 20 λεπτό λέει αστεία. Δεν χρειάζεται, δεν έχει την ανάγκη ένα 20 λεπτά να πετάει μια μπαρούφα, μια χαριτομενιά που λένε όλοι αυτοί οι διθενάδες που κάθονται εκεί και μελετάνε τις βλακίες και βγάζουν χαζά συμπεράσματα και τα ακολουθούν από πέρα στη συνέχεια οι πολιτικοί και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το γελίο αποτέλεσμα. Ο Τσακαλώτος όλο το 20 λεπτό, όλη την ομιλία, δεν μας τη λέει και από πριν να γίνουμε και σπόνσορες. Τη Μυτιλίνη δεν την ξέραμε, ας πούμε, που πήγε προχθές. Οπότε. Δεν έχει καμία ανάγκη όλους αυτούς τους ειδικούς. Άλλωστε τον βοηθάει και η γλώσσα. Είναι θέμα δημοκρατίας να υπάρχουν και referendums, κόλλησα, δημοψηφίσματα, ευχαριστώ. Όσο κουράζουμε τα ελληνικά μου, υπάρχει μια... γιατί δεν είναι η φυσική μου γλώσσα. Εν τω μεταξύ το κοινό από κάτω γελάει, είτε λέει ότι είναι μάγειρας, είτε λέει για τις κουτσομούρες, είτε λέει ότι ανά 20 λεπτά χρειάζεται ένα αστείο, είτε λέει ότι τα ελληνικά του δεν είναι καλά. Οτιδήποτε και να πει, η Μυτιλινή από κάτω που φημίζονται για το χιούμορ τους, γελάνε με ό,τι πει ο Τσακαλώτης. Οπότε γι' αυτό σας είπαμε δεν χρειάζονται τα 20 λεπτά. Από την αρχή ως το τέλος είναι απόλαυση. Σας μέρα. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν πήρα και σωστά. Ούτε εγώ. Το Skype πήρα, Βέβαια. Ναι, έχω μια εγκυκλοπαίδεια. Έχω βιβλία, ρούχα παιδικά. Παίρνετε εσείς τέτοια πράγματα. Στο όλοι μαζί μπορούμε που λέει. Όλοι μαζί μπορούμε. Ναι, δεν ναι, ναι. Γενικώς έχουμε ένα πρόγραμμα τάχα μου φιλανθρωπίας. Παίρνουμε διάφορους χορηγούς από τράπεζες για να κάνουμε ένα προφίλ έτσι φιλανθρωπίας τάχα. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό, να κοροϊδέψουμε όσο δυνατόν περισσότερους, ότι και καλά οι πολυεθνικές βοηθάνε. Έχετε κάτι που μπορεί να βοηθήσετε σε εμάς αυτό? Δεν μου λες, σε παρακαλώ, αυτοί που φάγανε τα λεφτά του ελληνικού λαού, πόσες χιλιάδες χρόνια πρέπει να φάνε φυλακή? Και αυτοί οι μορφωμένοι εισαγγελείς. Αυτοί οι μορφωμένοι εισαγγελείς δεν παραποίησαν όμως τα έγγραφά τους. Συγγνώμη, για να φάνε τη θέση μιας άλλης καθαρίστριας. Πόπα, ακόμα και για πλάκα να την πεις αυτή την επιχειρηματολογία του κόλου των δεξιών, ούτε για πλάκα βγαίνει. Για πες. Το 62% που ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα, πόσες χιλιάδες χρόνια πρέπει να φάνε αυτοί? Πρώτα απ' όλα πρέπει να φάνε οι εισαγγελείς από τον Άριο Πάγο μέχρι τον τελευταίο που μπαίνει στο δικαστικό σώμα. Αυτοί που ψήφισαν το 2% είναι το θέμα ή ο Τσίπρας που παραποίησε τα στοιχεία του δημοψηφίσματος είναι το θέμα? Ο Τσίπρας παραβίασε το Σύνταγμα. Άσε την παραβίαση, δεν μας νοιάζει παραβίαση. Η παραποίηση μας νοιάζει. Ναι. Τι ναι. Παραποίηση, υπάρχει μια εισαγγελία η οποία πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Βεβαίως, βεβαίως. Μόνο για αυτά τα θέματα βέβαια. Με μόνιμο μότο, όπου φτωχός και η μοίρα του. Φτωχός όμως δεν είναι ο ελληνικός λαός. Φτωχοί είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι φτωχός ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτοί όλοι θα φύγουν σαν το λαρούα. Τελευταία φορά που σε πήρα τηλέφωνο, σου είχα πει για αυτήν την αηδία που λένε, γι' αυτό ξέρασμα, αριστερό φασισμό, δεξί φασισμό, είναι σαν να λε είναι το ίδιο το σύν και το πλήν, το μαύρο και το άσπρο. Και με πήρε ένα τηλέφωνο, λέει και με έβριζε, κάτι τέτοιο άκουσα. Α, δεν ξέρω, μπορεί. Υποθέτω ότι πρέπει να είναι γιατί άκουγα η ώρα του λαού κάποια στιγμή, κάποιο που έλεγε να πάρω τηλέφωνο και θα κοτέψω να πω αν είχαμε ΚΚΕ, αν ακούγαμε ελληνοφρένεια, αν είχαμε ΚΚΕ. Μπορώ να απαντήσω. Βεβαίω, απάντησε. Λοιπόν, ζώων, όχι εσύ, ο άλλο. Αυτό είναι. Ζώων, δεν ξέρω αν ακούγαμε ελληνοφρένεια σε περίπτωση που είχαμε ΚΚΕ. Δεν είμαι νοστράδαμο. Αλλά να είχαμε ΚΚΕ και να έκανε αυτά που πρέπει να κάνει και χέστηκα αν ακούω ελληνοφρένεια ή όχι. Τι λες, μαλάκα, είναι δυνατόν? Δεν θα είχαμε ελληνοφρένεια για να έχετε εσείς κουκουέ να λέτε ότι έχετε επαναστατικό παρελθόν? Να είπατε μας. Φυσικά, φυσικά. Και σου μιλάει ένας ακροατής ελληνοφρένειας από τότε που εσύ ήσουν σαν κ*** του μπαμπά σου. Δεν κοτεύω για καμία σχέση. Αυτά ήθελα να πω. Τα είπες, τέλος. Τα έκανες και εσύ. Όλα, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ας πάρει όποιος αντικομουνιστής μαλάκας θέλει. Όποιος δεν ψηφίζει ΚΚΕ και ψηφίζει όλους τους άλλους, απλά είναι βλάκας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα άρθρο που θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βεβαίως, με ενδιαφέρει ήδη. Το ξέρεις ότι δεν υπάρχει σημείο G. Τι? Δεν υπάρχει σημείο G. Τσάμπα, έχουμε τραυματιστεί όλοι εμείς. Εντελώς. Με ό,τι να είναι, με τα τηλεκοντρόλ με όλα αυτά. Ψάχνοντας. Το εννοείς? Το εννοώ, ναι, αλήθεια σου λέω. Πού το ξέρεις, μωρή? Μήπως εσύ δεν το βρίσκεις? Το δικό μου το έχω βρει, ξέρω. Όχι, τον αλωνών, ναι. Τον αλωνών γυναικών. Αντρών, ό,τι. Κοίτα, όχι, γυναικών. Είναι ευκαιρία να αρχίσω να ψάχνω. Γιατί όχι. Δεν ξέρω, ποιος το γράφει το άρθρο. Μήπως το βγάλαν τα νέα. Έχει διάψευση συνήθως μετά από λίγο. Δεν ξέρω ποιος το γράφει. Δεν κοίταξα, θα την περίμενα. Είναι έγκυρο, έχει σημασία. Μήπως το γράφει καθημερινή που χαίρονται αυτοί με τον Κυριάκο να μην καβγούμε με τίποτα? Καλό. Ότι δεν υπάρχει σημείο G τάχα, άρα μην ψάχνει, μην τέτοιο. Καλό, καλό. Πάντως δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σημείο C, μόνο η κλειτορίδα, τίποτα άλλο. Μωρή, δεν έχουμε όλοι τέτοιο πράγμα. Οι γυναίκες έχουμε. Και οι άντρες τα κάνουν. Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Για το δικό σου. Θα πάμε να τα πετάξουμε όλα στα σκουπίδια. Ποια όλα? Τα δικά μας. Τι να κάνεις, άμα δεν έχει νόημα να βαραίνουν τα βρακιά. Να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να βάλουμε ένα πιο ανάλαφρο εσόρουχο. Ένα laser cut, κάτι. Να χαρούμε, δεν κατάλαβα γιατί μόνο γυναίκες. Έλα, γεια τώρα. Το Κρεμλίνο πήρε παράταση. Οι παραστάσεις του Αποστόλη συνεχίζονται για 4 ακόμα Σάββατα. Και τι Σάββατα? Αυτό το Σάββατο θα έχει μαζί του τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τη Ριτάρα Αντωνοπούλου. Το άλλο θα έχει την Μπάμπαλη. Το παράλληλο θα έχει τη Φωτεινή Βελεσιώτου, κορυφαία. Και κλείνει όλο αυτό το σόου με τη Δήμητρα Γαλάνη στις 22, αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο, εν πάση περιπτώσει, Σάββατο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σπεύσατε, κλείστε, γιατί γίνεται ήδη χαμός, όπως πήγαν οι 4 προηγούμενες sold out. Έτσι θα πάνε, από ό,τι φαίνεται, και οι 4 επόμενες. Αύριο έχουμε απεργία, δεν θα είμαστε εδώ. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη με το τρίτο μέρος του λαού. Σας λέμε γεια. Θα είχα μια πολύ ωραία εμπειρία με δύο χρυσαυγίτες σε ένα λεωφορείο. Χαρά στο κουράγιο. Μπαίνω στο ΓΑΜΑ 12 και τους ακούω. Μιλάγανε μαλάκες όσο δυνατά για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Που δεν μπορούσα να ακούσω τον Μπογιόπουλο με τα ακουστικά. Τέτοια ώρα ήταν. Δεν ήταν, ξέρεις, αυτοί οι πιτσιρικάδες γυμνασμένοι ή ξυρισμένοι. Ήταν γέροι. Και κάνει ένας, εγώ λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Βάζω πρώτα τον Έλληνα. Ναι, ναι, έλεγε ο άλλος, τους κοίταγε ο κόσμος καλά, καλά. Γυρνάω εγώ, τους κάνω έτσι για να τους ψαρώσω. Το ξέρεις ότι θα γίνουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και θα φέρουν τα σπίτια τους Έλληνες και θα τα δίνουν σε ξένους. Καβώνουν αυτοί, χαίρονται, μου λένε ναι, ναι, το ξέρω. Είδες τι τα λέει και το παιδί. Και λέω και οι χρυσαυγίτες, οι ματατζίδες θα πετάνε τον Έλληνα έξω από το σπίτι του για να βάλουν μέσα τον μετανάστη. Τι λέει, παθαίνουν τέτοιο σοκ, αλλάζει χρώμα, τρέμουν τα χείλια του όπως έκανε ο Πλεύρης με τον Μπογιόπουλο. Τι να κάνουν τα παιδιά, εντολές ακολουθούν. Εντολές ακολουθούν. Εσείς μας λέτε ότι χρυσαυγίτες είστε ήρωες, είστε πατριώτες, θα θυσιαστείτε και για να μην χάσετε τη θέση σας, θα δέρνετε τον Έλληνα. Παίζεις και εσύ επικίνδυνα, πότε θα έρθει η μέρα που δεν θα ξαναπάρεις τηλέφωνο. Γιατί? Όχι, ρε, ήταν γέροι, δεν είχε πρόβλημα. Α, στους γέρους κάνει το μάγκα. Εντάξει, ρε, φίλε, αφού αυτοί έτυχαν εκεί, λέω μετανάστες για μένα δεν είναι πρόβλημα. Τον άνθρωπο η Ευρωπαϊκή Ένωση το φέρνει. Θα τον πάει εδώ, θα τον πάει στην Τουρκία, θα τον πάει στη Γερμανία, όπου και να πάει ο μετανάστης δεν θέλει τίποτα. Αυτοί οι πούστιδες, οι ματατζίδες, οι χρυσαυγίτες, πότε πετάξανε κάτω την ασπίδα και να πούνε δεν χτυπάμε τον Έλληνα συνταξιούχο αφού είναι τόσο πατριώτες. Κομπλόκο, μα τι κάνεις κι εσύ. Ναι, το λεωφορείο όλο έχει γυρίσει, γελάνε οι άλλοι, τους κοροϊδεύουν ακόμα και οι ξένοι. Και μετά του λέω, κάτσε ρε, εσύ αρχίζουν να μου λένε τους όρους και αυτά, δεν του λέω είσαι εναντίον του Ισραήλ. Βέβαια μου λέει, έχετε κάνει ρε, τίποτα για τους Παλαιστινίους. Άλλο κοκομπλόκο εκεί πέρα. Τι να κάνουμε ο Παπανδρέου. Καλά, μου μιλάτε τώρα για τον Παπανδρέου, εσύ είσαι χρυσή αυγή. Δεν είχαν ετοιμάσει επιχειρήματα τώρα και εσύ τι θες, είχαν αποφασίσει αυτό. Τέτοια κάνουν, ε. Τέτοια κάνουν τα κατακάθια, πάνε να επηρεάσουν και καλά κόσμο στα λεωφορεία. Ναι, ρε, αλλά άμα έχει μια στοιχειώδη γνώση, του κάνει ρεζίλη. Αυτό του έλεγα. Τι κάνατε ρε, για την Παλαιστίνη, ο Ρουβίκονα και οι κουκουέδε που του κατηγορείτε πράκτορα των Εβραίων και αυτά, συνέχεια αγωνίζονται για την Παλαιστίνη. Πάνε στην πρεσβεία. Εσεί έχετε κάνει για την Παλαιστίνη που είστε τόσο Έλληνε. Μέσα σε μία μέρα το είδες, ξυλώθηκαν στην Ελλάδα 14 άτομα για τις ατζέντες με την ονομασία Μακεδονία. Ναι, τα ημερολόγια, ναι. Τα ημερολόγια, αυτά, ναι. Εντάξει. Αλλά δύο μήνες μετά τη δολοφονία του Ζακ, δεις. Τώρα το ίδιο είναι. Και... το ένα είναι εθνικό θέμα, το άλλο είναι καθημερινότητα. Ναι, ναι, δεν χρειάστηκε ούτε δε να γίνει, ούτε τίποτα, έτσι. Έγινε δε, απλά είχαμε τις κρίσεις. Τώρα είναι το σημαντικό. Ναι, γάμι, τι θες τώρα. Έλα και πες μας πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ότι δεν ξέρει η Παπακώστα και η. Αχ, μην με ανάβεις τώρα, θυμήθηκα και την υπουργό. Τη Όλγα, θα μας πεις εσύ. Τα φτιάχνει η Όλγα. Η Παπακώστα δεν σου φτιάχνει. Δεν είναι το ίδιο, όχι. Έτσι, παλιά ναι, αλλά τώρα πια δεν ξέρω. Αυτή. Μ' αρέσει το κοντόμαλι γενικώς. Η Παπακώστα το έχει μαγειρέψει. Τέλος πάντων. Εγώ υπέγραψα για την καθαρίστρια, εσύ. Εμείς γράψαμε το κείμενο, μωρή. Το ξέρω, ρε. Και καλά το κάνεις σαν διαφήμιση, εσύ έμαθες τι ψηφίζεις. Εγώ έβαλα ήρωνα, εσύ. Τέτοια φάση, τι κάνεις, μωρή τώρα. Εσύ ήταν 7.500 υπογραφές και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 16.000. Καλά είναι. Καλά είναι. Πρέπει να υπογράψουμε όλοι. Πες το, γιατί δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Έλα, γεια. Ο Αλβανός, για τον Ζάκο Στόπουλο που βγήκε αθώο τον παλικάρι, ότι δεν είχε πάρει ούτε ναρκωτικά ούτε τίποτα. Τι εννοείς αθώο, ότι υπήρχε ας πούμε μια πιθανή ενοχή. Αυτό σου λέω, ότι ήταν αθώος, δηλαδή το φάγανε τζάμπα. Ενώ θα ήταν οκ, άμα το τρώγανε με ένα τίμημα, ξέρω, θα ήταν οκ. Δηλαδή αν είχε πάρει μια γραμμή κόκα, ξέρω εγώ, θα ήταν εντάξει. Όχι, δεν πειράζει, είχε πιει κόκα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πήγε ούτε η αληστεία που λέγανε, ούτε τίποτα, ότι ήταν ναρκωμένος το ένα το άλλο, καταλαβες. Ναι, ναι. Και δεν είπαν τίποτα. Ενώ για τον άλλον πάνω που βγήκε με καλάστικο, το κάναν γυρά, λες και βγήκε με τον Άρη το Βελουχιώτη. Δίπλα. Μ' αρέσει που το βάζουμε στην ίδια πρόταση αυτό. Ωραίο, ωραίο. Σωστό, σωστό. Γιατί άμα δεν τα συγκρίνεις, ίδια περιστατικά είναι. Ίδια περιστατικά. Είπανε για τον Ζάκο όμως. Βγήκανε και είπανε. Όχι εσείς, δεν λέω για εσάς. Όχι εμείς. Ο κόσμος βγήκε και είπε για τον Ζακ. Είπανε δηλαδή αυτοί που έπρεπε να πούνε αυτά που έπρεπε να πούνε, ότι τέλος πάντων και αυτός προκάλεσε με έναν τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι δεν βγήκε ότι είχε παρηδώσει, αλλά οροθετικός ήταν. Είναι μια πρόκληση από μόνο του. Δικαιολογείται ως τον κυρίω να φοβηθεί. Τι να σου πω τώρα, δεν. Τι να μου πει, δεν έχει τετράγωνη λογική. Τι γιατί είσαι Αλβανός, σκέφτεσαι μόνο τη Μεγάλη Αλβανία. Κατάλαβες. Φουρέιρα, ακούς. Άσε με ρε, όλοι τώρα έχουν τα δικά μας, τώρα τα έχουν για τη Μεγάλη Αλβανία.